www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 marca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 100 Polaków zakażonych koronawirusem. Od północy zamknięto granice i ograniczono ruch lotniczy i kolejowy. Rząd pomoże rodakom, którzy są za granicą, a zechcą wrócić do kraju. Przewodniczący Episkopatu zachęca do uczestnictwa w niedzielnych mszach za pośrednictwem mediów. Najnowsze bilansy zakażeń koronawirusem w Polsce bez zmian. Zdiagnozowano go u 104 osób, 3 zmarłe. Trzecia ofiara śmiertelna to 66-latek, mieszkaniec Lubelszczyzny. Prawie 4400 osób jest obecnie w kwarantannie, 44 tysiące pod nadzorem służb sanitarnych, mówił główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Mamy także 13 ozdrowieńców. To jest dobra informacja. Jarosław Pinkas przypomniał też o przestrzeganiu podstawowych zaleceń, które mają pomóc w walce z koronawirusem. Proszę pamiętać o tym, żeby też zachować odpowiedni dystans wtedy, kiedy mieszkamy z rodziną, żeby wysypiać się, żeby wietrzyć pomieszczenia, żeby myć ręce. W ciągu doby przeprowadzono 1500 testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W zatrzymaniu rozprzestrzeniania się epidemii ma pomóc zamknięcie granic i ograniczenie ruchu pociągów. O północy weszły w życie ogłoszone przez rząd restrykcje. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Sylwio, jak to wygląda w praktyce i z czym musimy się liczyć? Od północy granice są zamknięte dla cudzoziemców, a wracający do kraju Polacy muszą poddawać się dwutygodniowej kwarantannie. Do Polski będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, posiadający kartę Polaka, posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu. Polski rząd zapewnia, że Polacy, którzy chcą wrócić do domu z zagranicy, otrzymają pomoc. Dziś przed godziną 13 wyląduje w Warszawie pierwszy samolot z tymi, którzy chcieli wrócić z Londynu w ramach akcji uruchomionej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki mówił wczoraj wieczorem na konferencji prasowej, że trudno jednak oszacować, ile osób przebywa na pobytach krótkoterminowych poza granicami Polski. Szacujemy, że może to być od 200 do 500 tysięcy osób, które mogą chcieć wrócić w różnych terminach. Nie wszystkie w najbliższych kilku dniach. Różne są plany. Oczywiście idą święta Wielkiej Nocy i tutaj pewnie niektóre osoby planują przyjazd do Polski. Rząd oferuje specjalne loty m.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Cypru i Stanów Zjednoczonych. Sylwia Białek. Dziękuję, Sylwio. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego nie działają kluby, puby, bary, a restauracje mogą świadczyć jedynie usługi na wynos. Ograniczono działanie galerii handlowych. Są tam otwarte jedynie sklepy spożywcze, pralnie, apteki i drogerie. Obowiązuje też zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób. Dotyczy to także kościołów. Przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki prosi o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii. W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. W programie Pierwszym Polskiego Radia właśnie rozpoczyna się transmisja mszy. Kolejna wieczorem, zapowiada prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Postanowiliśmy o godzinie 19 w programie Pierwszym Polskiego Radia transmitować jeszcze mszę wieczorną, czyli o godzinie 9 i o godzinie 19 wyjątkowo w tę niedzielę także zapraszamy przed odbiorniki radiowe. Programy Polskiego Radia zmieniły ramówki, jest więcej audycji z informacjami na temat zagrożenia pandemią koronawirusa. Ukraińskie służby udaremniły próbę przemytu dużej liczby maseczek ochronnych, część próbowano przewieźć do Polski. Do udaremnienia przemytu doszło na przejściu Jagodzin do Rochusk. Ukraińskie służby graniczne zatrzymały Ukraińca, który próbował wwieźć do Polski 50 tysięcy maseczek o szacowanej wartości 50 tysięcy dolarów. Maseczki przez Polskę miały trafić do Szwajcarii. Podobny przypadek miał miejsce w Chersoniu na południu kraju. Tam z kolei skonfiskowano 21 tysięcy maseczek, które próbowano przemycić za granicę drogą lotniczą. Maseczki, ale też na przykład rękawiczki ochronne to przedmioty, które zgodnie z niedawnym rozporządzeniem ukraińskiego rządu nie mogą być wywożone poza granice kraju. Na Ukrainie do tej pory wykryto 3 przypadki koronawirusa. Jedna z osób zarażonych zmarła. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W Chinach liczba zakażeń u podróżnych przyjeżdżających do tego kraju przewyższa dane dotyczące zakażeń lokalnych. W ciągu ostatniej doby wirusa wykryto u 20 osób, z czego 16 to podróżni. Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem w Chinach obecnie stwierdza się u podróżnych po przylocie na międzynarodowe lotniska w Pekinie i Szanghaju. W ciągu ostatniej doby w obydwu miastach wykryto odpowiednio 5 i 3 przypadki zakażenia. Na międzynarodowym lotnisku w Pekinie kontrola podróżnych przyjeżdżających do Chin zajmuje co najmniej kilka godzin. Pasażerowie z terminali przewożeni są do specjalnych hal, gdzie przeprowadzane są badania lekarskie i testy. Tymczasem dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w będącej epicentrum zakażeń prowincji Hubei od kilku dni pozostają na mniej więcej tym samym niskim w porównaniu do danych sprzed kilku tygodni poziomie. W całej prowincji stwierdzono 4 nowe zakażenia, zmarło zaś kolejne 10 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, słonecznie i bez opadów. Tak będzie dziś w większości kraju, jedynie na północnym zachodzie po południu więcej chmur, ale nie powinno padać. Dziś maksymalnie od 3 stopni w Suwałkach i Lublinie do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 600 kilometrów, 6 pasażerów, 5 dzieci, z czego 3 w fotelikach. Tak, w 3 fotelikach, w jednym rzędzie. I Labrador. Dla tego samochodu to po prostu kolejna robota do wykonania. Bo to nie jest tylko nowy ProAce City Verso. To 7-osobowa Toyota ProAce City Verso. Teraz z gwarancją Pro do 1 000 000 kilometrów i zestawem systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, cześć Franku Poranku. Tak sobie pomyślałam, że bez Was, bez moich kochanych współprowadzących, Zagadkowa niedziela po prostu nie ma sensu. Zaprosiłam Was do współprowadzenia tej audycji jakieś kilkanaście lat temu. No i powiem Wam, że dziwnie mi tu dzisiaj bez Was, w tym naszym pustym, zagadkowym studiu. Ale dzisiaj najważniejsze jest to, abyście były bezpieczne. Po to, byście mogły być po prostu zdrowe. Ja wiem, to nie jest łatwe, bo jak powiedział kiedyś pewien mały chłopiec, ile godzin można siedzieć na jednej pupie? Choć jestem pewna, że akurat zagadkowi słuchacze to osoby do zadań specjalnych, więc dacie radę, wiem to. Pomyślałam też, że to siedzenie w domu może Wam urozmaicić nasza audycja, zatem zapraszam do jej wysłuchania. Po zagadce i opowieściach o najciekawszych książkach wysłuchacie opowieści o czerwonych noskach, które na co dzień zajmują się najwspanialszą robotą świata. Wiecie, co robią? Odwiedzają dzieci w szpitalach po to, aby podarować im uśmiech, chociaż teraz, jak się domyślacie, grzecznie siedzą w swoich domach. Tak więc oto ona, zagadkowa, powtórkowa. Zaczynamy. Try the Hawaiian.